د دې وجنه دا عمر کلهګ دی او کډیر دی خو چې مونږ او تاسو سوچو کو چې دا مونږ او تاسو ته الله راکړي دی د پاره دی چې دې خپل قبر د پاره مهنت کو د دې د پاره تیارې وکړو. انبیاء علیهم السلام موږ د دنیا ته څومره انبیاء علیهم السلام چې الله را لېګلی نو دا غي درات لو دا یو فکر وروړو چې د هر انسان او نارینه په ذهن او فکر کې دا خبره واچي چې پتا فنا راځي مرګ راځي او هر انسان ته په ذهن کې دا چوله چې ته پر ورځ د قیامت الله مخې لودريږي. دا موږ چې تاسو وایو قیامت حق دی حساب کتاب حق دی دی وجره موږ ته مسلمانان وایي اے موږ او تاسو کې هر یو انسان خواغ زمونگ دا مین دی خوین دی زنانه دی یا زمونگ دارون مسلمانان ناری ندی او گوره پدی خبر با ایمان راړو چی یو یو تن با اللہ تا مخلو درولی شی دا سم رو مر چی اللہ را کڑے نو باکای دا با اللہ مونگ اتا سنتا پوس کئی چی زما بنده تا تماش پیتو سلویخ پنزوس او یا کال عمر در کڑے او دا دی پسکی تیر کڑے الله دې ځواني بارکه تپوس وکای چې زما بندا ما تعالی ځواني درکړې واس ستا په بدن کې قوت او پسترګو لاسونو مټو کې قوت او تا خپل ځواني پس کې تیر کړې دارنګ دا کم مال چنن زموږ او تاسو په لاسو کې دې کم جیدات زموږ په لاسو کې دې د دې مال بارکه به مسلمان ندوت پوسونه کېږي دا مال دې څنګه ګټلې او چې دیو غټولو نو کوم ځای کې تا لګولیو دا موږ تاسو نه پرځ د قیامت ته پوسو پښتنه کی د داسې اجتماعات او مقصدم زمای عزتمند دای چې موږ یو بل ته د دې خبرې یاد دهانی ورکو چې موږ پیدا د سر پاره یو دا کوس ور تاسو ګورې د ازمکی دا جی دا دونا دا ملک او دا بنگلی دا ګورې د هیڅ چانه شوي کزان چې سره قبر له چزان سره یوړې دو لاس او خالی لاس او دو خپی د چا په نصیب کې کفن وی او د چا په نصیب کې کفن نه دا سی اورز براشي چې دا هر سبب پاتې شي او موږ او تاسو به خار او تلاړ شو دا قبر دی اوازی والی کور دی اے قسم دې کدل ته پچا تکلیفي ناول بخپل رشتہ دار تسلی در کیږي او پردې مسلمان به تسلی در کی قبر کې دی ګوره څوک چا ناوري قبر کې چاته جړه دین شستاو د الله رب العزت په من کې معامله وای او ای والله والا شاعر قبرستان کې ولاړو نو ژوندو ته نصیحت کول او اذان ته ودا چې قبرونو والے له وکته لولا سی ولدا سیونیو وی جمع الکنوز لانفسهم وترکوها کما هيا إلا قبورا دارسة فيها عظام باليا وی دې د قبرونو خاوندانو جیدادونه او خزانه جمع کړې وي دا چې هغه خزانه جمع پاتې شو لکه څنګه چې او دې د ولاس او د وخپې د خارو تغارل نن څه پاتې ده کدا قبر دی ولټول نو فقيري جیدلې ډوکی دی او خارې پرتی دی مونگو تاسو دیو مقصد دا پارا اللہ دی دنیا ترالی گلیو اگا مقصد سده چه دا کلگا داو کڑیر زندگی دا اللہ یو قانون را لے گلے قرآن شریف او دا دی قانون تشریع و تفسیر و وضاحت کرده دی نبی علیہ السلام پا خپلو الفاظ مبارکو چه اغیت سنت و حادیث وی دا دی جوان مقصد دا دے چه لگ دیو کڑیر دے خو چې دا مونږ د قانون خداوندی مطابق تیر کو نو کوم د الله د قانون مطابق دا ژوند تیر کو نو یاد ساتي زن کدن راتلو سره مونږ ته ډېر لوی خوشحالي ملاوشي. حدیث پاک کې راغلی زموږ استاد سو خوږ نبی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې کله یو انسان پاکا او خکلی د شرافت د انسانیت ژوند تیر کی نو د روح د قبض کې دو وخت چراش وې دومره ملائک ورته د رحمت راغلي سمره چې د نظر لګي پډېر خایسته شکل کې ملائک راغلي او د ځان سره یو جنتی کفن روړې کپڑے روړې او بیا ملک الموت راشي د دې مړ کې دن کې مسلمان نارینه زنانه د دې سر سره کیږي او ورتوی اے پاک روخا د دې پاک بدن روزه ته د دنیا پریشانو ستړې کړې د الله غ خوشالو ته روزه راحت ته روزه نو ډېر پارا مرام باندې د روح د دې بدن روزي. نبی رسول سلام فرمایلی داسې د مؤمن روح په آرام روزي لکه څنګه په خواب مشکونو او د مش د خلینا چې څنګه په نرمۍ سره وبروزي د مش د خلینا په خواب مشکونو کړه. ادم یو مسله الله رب العزت موږ تاسو دین سره واسطه جوړه کی وای په خوراکونو اس کاکونو کې مسړې د فائدې په خوراک له پویږي چې د حضور پاک سنت مخې لای نبی رسول سلام ما همیشه هغه به استعمالولي چې په مشک وې شپه تیر کا. علما ولیکي دا غړې منګه دا مټم د مش په شان ده. عام خلکو کې خدا مونږ کې مشهور ده ویره تازه او په بدن د پاره بهتري نه د دواړو جهانو سردار دا سی وب استعمال کړي چې په کوم وبو باندې منګي کې شپه تیر شو په کوم وبو باندې په مټ کې شپه تیر شو او مش دا سی شي کنه هغه کې وبې اخیږي ما رازوند وي پاغه هوا لګي دا وب ډېر پاکه صافي. نو سید الکائنات صلی الله علیه وسلم د مشک او د دې سیزن وب استعمال کړي نو وېدا سی په نرمۍ باندې د روح د بدن روزي لکه سرنګ د مشک د خلینې شوب روزي. او بیا زما عزتمندو په جنتی کفن کې اون غاړي او خوشاله او راحتونو ته بوزي. او الله دې نه کی کیو سړی ژوندۍ غړا وړه ته راکړې لکه نن ای د الله کور کې ناسي د رښتیا او زید نن ګوره زموږ مسلمانۍ د خواهش او د طبیعت موافق ده. مسلمانۍ خو چې سره لدا زړه او خواهش و یغه مسلمانۍ ځان مو یو قانون پابند کړي نه دغه شان ده کنه ای تاسو باورې دی دی علماو نه اوري نبی علیہ السلام فرمایي وې دا دنیا د مؤمن مسلمان د پاره جیل خانه ده. تاسو موریدنی کنه مو دی اوریدلی او د کافر د پاره په منزلې د جنت ته الله دې موږ تاسو د جیل نو ساتي. جیل هغه زندگی ده چې ستاسو د مرزي مطابق بني ور په جیل کې د جیلی دنه کېدل او برابر کېدل د بل په وس کې وی کني د جیلی روټۍ خوراک د بل په وس کې کني. مسلمان ته وای ګوره دا دنیا تا د پاره جیل خانه ده. سبا خوري سبا نخوري دا بد الله قانون لګوري سبا کې سبا نکه د سنه د پرېز د سبا کې دا بستا د مرزي مطابق نه وي. زمون پښتانه وای کنه که څوک لوی جدا سم کوي وای لکه ستاره سره سکار د خپل می مال له خپل می اختیار ده. بعضی چې سمجدار شه یې بوله وای لکه ته سکه خو خپل مال دې چې سپې کینو نا دا مسلمان دې ته دا مال الله د ډمو ډمانو د پاره نه ورکړې کدی د پاره ورکړې د دم مال له خدای و پدی کی داس اختیار نه چلی چې په دې می غړې ک ډمان پی غړې ک شرابونه پیس کی ک رشی پی کړي دې بدا سے نه کوي د بل مسلمان حق دې چې په نرمۍ او اخلاق سره دې پوي کی. نو دا دنیا د مؤمن د پاره جیل دې. اے زمونږ لباس په خپل مرزي نه جامې خو انګريزان مچې کنه چي اچي کنه او د مسلمان جامع به د الله د حبیب د طریقې مطابق کی. دا مشران ناس تیدل ته موږ په دې علاقه کې وینځوانو غره ودونه وینځوان کوي کنه کوي سکان کوي انګریزان کوي. د مسلمان او د دې نورو زندګۍ کې فرق داده چې د مسلمان واده د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې د مسلمان د زندګۍ د شکل خودین دوم دے د سکم دے د انګریزم دے د مسلمان دا ظاهری شکل نه لې چون کې د دنیا کې پجل دی بغوري د علماو نه د تپوس بکای چې زمونږ د حبیب صلی الله علیه وسلم شکل مبارک څنګه وو. نو د شکل با زما عزت مندو د الله د حبیب د طریقې مطابق اے د بچی د پیدایش نه راواله تر مرګ پورې ګور دین دوانم بچی پیدا کیږي ویندوانم مړ کیږي خود مسلمان د بچی د پیدایش نه راواله تر مرګ پوری طریقې به د نبی علیه السلام د طریقې مطابق کی زکه د دې نورو قومونو نه جدا ده. او کدی وای چې زما سره خو هاي او سم رواج دی په خبره باندې نو رواج په یو ځای کې یو شانتي او په بل ځای کې بل شانتي دی په خبره باندې یو ځای کې یو شانتي رواج بل ځای کې بل شانتي رواج پر رواجونو خو موږ تاسو نه کامیابېږو بلکې موږ به رواجونه پریزو او د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقې وسکیو پاغي به مونږ او تاسو عمل کو. نو که یو سړی ژوندۍ خراب او ګډه وډه تیر کړي نو فرشتي ورته پډېر هیبتناک شکل کې راشي او ورته وی روزه اے ګند روح د دې ګند بدن نا او د الله قهر او غضب لروزه الله تعالی ډېر په غصه دی. نو حدیث کې راغلی وي داروح دې یې نه روزی نا نو ملائک دې بدن نه داسې په سختۍ روباسي. د الله حبیب داغه مثال ذکر کړي لکه سیخ چې کله توت کې او لواندو مالوچونه روباسي کنه نو یو غسی خواز وکي چې خو سر کړي سیخ یو غسی خواز وکي دیم چې لواندو مالوچونه سیخ روباسي ناش بار روزي غي سره زې په مالوچن ختي و ادارو دمر په سختۍ روباسي چې دا رګونه ور سره دې بدن نه رو لړای. زمای عزت مندو د دې لپاره الله رب العزت مونږ او تاسو پیدا کړیو چې مونږ او تاسو د قبر د مرګ ته سوچ وکړو. تاسو ګورئ زموږ مشرانو د پخوانه طریقه را همیشه په هر کلی کې قبرستان د لارې په غاړه دغه شاند کنه را دا یو دې لپاره چې ته تیری کې نه دی له دعا کې دا محتاج دی. زم دا مشرانو د دین طریقه دا چې تیری کې چې روزانه ته پټی لزی نو به ګورې چې په پټی د خزم دا یو ضرورت ته سورځه او زما اصل زیاده دی پکې په خبره باندې اصل دې سره نو ګوره کم کوم ک پټیلې جی ک نو کرای لزی نو د دغه کلی خلق د خپل قبرونو سره تیریږي را تیریږي کنه تیریږي دادل درس کې دو پیری وای چې سام ګوره دا زیاده سام ګوره دا زیاده د دیو جن زما عزت مند چې مونږ او تاسو مرګ مخې لکو او اصل کامیابی او پیژنو. نن غو تاسو ګورئ د دنیا خبرو لمونګه کامیابی وایو د آیات مادی وجنوم لستو دا سلورو می پاره آیات ته د سوره آل عمران الله وای هر یو نفس کن کې د مرګ ده دا مرګ کې شاخ خو خو خو نه ده یو زل به پرازی. زموږ د طالبان د ادب کتابونه وای ناغه کې یو شاعر په خاطر شوه متنبی باندې مشهور ده یو بادشاہ سو رشتہ دار مړوا په ډیر خفاو نو هغه شاعر ورته تسلی د پاره راغې نو بادشاہ ته وی ته دور خفکیږي ولي وای کد فارق الناس الاحبه قبلنا واعیا دواء الموت واعیا دواء الموت كل طبيبي وای بادشاہ خفکیږه ما تاو زمونگ نمخیم ده خلکو نه دوستان و خپلوان جدا شوی او کل نه چی دنیا پیدا را او حکیمان او طبیبان او ڈاکتران پیدا شوی هر حکیم ستڑه شو خود مرگ دوائی چا پیدا نکا پیده ده خبر بانه و اعیا دواء الموت کل طبیبی هر حکیم او ڈاکتر ستڑه شو خود مرگ دوائی پیدا نشو یو ظلم ده مرگ خامخا رازی کده چا خواه ده او کخو خینه ده او قسم نن خدا سے حال نه د دی بچو د پارا یو سړی حرام یو مردار یو قتل او قتال او دروخ کوي اکثر خنن سمجدار خلک هم پیجندل جدا بچی په ژوندون نه پکاري تاسو قتل کنه بعضی بچو مور پلار دا تسلیم کړي د ژوند دې نه دی پکار مور پلار لکنځري کوي غریبانان سپکای او ځنی مرګور لډیر داوام وام که بچی چرته بیمار شي کنه نو والدین وی صورت یاسین ورته وای چې الله پاکي خکی دا شاند کنه دا او کپلار بیمار شو نو بچي وی صورت یاسین وای چې خدای په اسانه کی دی اوس په دې تنگ دی زر زر دی یره یو مصیبت را ل جوړ دی نو بیا در پسی کی اله سر دی لا خوشه نه خدای در پسی صورت یاسین وسنه وای چیرې دا یو غم نه چې مخ نه لرشي او ډیر مونږ داسې کتلی چې قسم د استاد سترګو پټېدو نه پستا د یوې قرضې روپۍ ته پوس نه کوي ډېر مونږ کتلی مونږ راغلی اپ اورېدلې مودیا خلک پیجنو چې قرضدار راغله او لویلې چې سافلار خو مونږ شو دا دومره جیداد دي ته له دومره ګټه کړې او ما په دومره پیسې وي نو ولوي کې قبر در معلوم نې چې درته و خیم پیګه خبره باندې نو دغه بچی دې ټیک ته باسي بچی ګورې نه کانم وي قسم نه چې کورونه خرڅای عمر رضی اللہ عنہ ګور الله دې موږ تاسو له داسې بادشاہان ناولین خو دې په لګورې کدی یو محلی د زکات منبر جوړ شنو داغه د بنگلو د گاډو شمیرم نی تغه شان د کنه دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ د ټولي دنیا بادشاہ دی او چې وفات کیږي نو قرضه ده. په بخاری شریف کې حدیث راغله نو بچی ته وای زباس وصیتونه واوره. یو خو بچی په ما قرض دې خلاده د دنیا د ټوټي دنیا بادشاہ دی عمر هغه وخت کې په سلورت یا زر درهم قرضه ده. نو بازی بچی یقینن بچی د مسجد نبوی سره په خوا کې عمر رضی الله عنه دی او کورو نو ابن عمر رضی الله عنه بچی را پاسه دوه کور خرج کو او د خپل والد محترم کړه زیاده کو. اوسم احادیث کې غي چې حدیث طالبان وای ناغه ته وای دار القضاء هغه کور چې عمر رضی الله عنه د ټولي دنیا بادشاہ خو قرضه وپی. نو بازی بچی نیکان و یقیناً آغا پا دنیا کم دو والدین و پکار رازی و پا آخرت کم پکار رازی. او دی پلو گو رئی کم بچی چی دو والدین و خدمت کئی. او دا مسئلہ دا علماء و نبیاتا پوسو کئی وی دا کم مسلمان بچی نا چی خپل مسلمانان والدین رازی وی مور اپلار تی خوشا لدی او کدی راغه او دا سی پا قرآن شریف لاس کی خو قسم او خورو چې زمانه الله راضي دی وای دی په دې قسم ګناګار نه دی الله ته یقینا راضي دی. په خبره هر څه دی ما کله کم بچینه والدین خوشاله وي په دې په خبره باندې او دی بچی د الله په نوم قسم خوړو چې زه د الله په نوم قسم خورم چې الله زمانه راضي دی نو وای دی په دې قسم کې ګناګار نه دی بلکې په قسم کې بری دی ځکه د دوارو جهان او د سردار د مبارک خلینه وروتی چې دا الله رضا د والدینو پر رضا کې دا او دا الله ناراضگی دا د والدینو په ناراضگی کې دا د خپل مور او پلار خدمت کول دا یو مسله ده. موږ بعضی جمعو کې په دې موضوع تقریر هم کړې چې د مور او پلار نه خیریت کیږي او نه دوارت کیږي. ناراض می دا کول چې هر یو نفس باندې مرګ راتلون کړي وای و انما توفون اجورکم یوم القیامه بیشک پورا بدرکڑی شی تاسو تاس تاسو اجرون پر از دا قیامت. اس کامیاب سوک دے ایدی پر لوگو رائی کدی او سڑی دیری بنگلی دی نمونگو تاسو غلوائی وی فلانے را غزان کامیاب کو او کچاڑیر جیداد جوڑ کو یا غزان کامیاب کو. ربی کریم سوائی وی سوک چی دا اور دا جہنم نا بچ کڑی شو او سوک چی جنت توردن نکڑی شو فقد فاز دے کامیاب شو. کامیابی سنا اے دا کامیابی صحابہ کرام و رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پی جندلی وا کامیابی سنا یو سڑی دا سے اعمال و اخلاق اختیار کل دا سے عقائد اختیار کل چی دے دا جہنم دا اور نہ بچو جنت توردن نشو دے کامیاب شو. یو صحابی تنبی احسان بخاری شریف کی راغلی خط ورکو ویدا با غفلانی کافر بادشاہ لے اسی دا مرگری مزان سر بوزا ناغ صحابی خط نبی علیہ السلام نواغست داوز دا اللہ دا پیغمبر خبر تر سرکول لی ولتا چیغا بادشاہ کافر لورنزدی شو نامرگرو لیوی یرو مشورہ کو ای ورتا ایسا مشورہ دا ویزمونگ استاسو مقصد خود دوارو جہانو دا سردار دا خط دی بادشاہ تا ورکول لی نو خو همونه د تاسو دل تکی نه زبر اخت ورکم نو کوي منلو خو زموږ اساس ټولو دا مقصد ده او کنه دې zarar او تکلیف رسای نو مال به ورسای تاسو به واپس صحیح سالم بچی. ای ورته وی ډیر هغه صحابي خط یوړو ام حرام بنت ملحان ام حرام داغه صحابي رضی الله عنه نوم نه داغه صحابي خط دا نبی علیہ الصلات والسلام بادشاہ ته یوړو بادشاہ تر جلاد ولاړو تورونی زواله ولاړو ایته حکم کو وی وی وهای ناغی درستونه په دې زړه کې پنيزه والو نيزه د صحابي د زړه نه پوره را پوره تیر شو او وینو دار واله او داغه صحابي د خلې نه د الفاظ را وتر ګوره دغه خلکو کامیابی پی جندلی و وی فستو ورب الکعبه زما دې د خانقاه به پرب قسم وی ز کامیاب شو. ظاهرا خو کار ګور شهید شو بی بی ګوند شو بچی پات شول هغه صحابي وې زما دې د کعبه پرب قسم وی ز کامیاب زکه کامیابی سره وای چې څوک د الله او رسول ته رضا شي بس هغه کامیاب دی. نو دی آیات مبارکه کی وای فمن زحزح عن النار هر غسوک چې د اور د جهنم نه بچ کړي شو او جنت توردن نکړي شو فقد فاز نو دی کامیاب شو ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور ند سامان د ژوند دنیا ند ژوند دنیا مگر سامان د دوکې لري ا دې په لوګوري غرور څه ته وای زمونږ علما او اهل علم ذکر کړي هر هغه شی چې هغه ته مشغوله کې او تا د الله او د الله د رسول د رضاونګۍ کارونه و نکړ او تا د قبر او د آخرت د پاره تیارېونو کو دې ته غرور وای دا ځنې اوقاتو کې داسي بعضی سړی په اقتدار کې دی وزیر دی بادشاه دی د خپل کرسی او د وزارت د وجینې مرګ ورسې د خدا خیرت لسه تیارېونو کو نو د پاره د خپل کرسی او وزارت غرور دی بعضی زمیدار دی خو چې پیدا شوه نو تر مرګ پورې جنازې مکسر په پټی کې مړش نی موزه پیجندو نی کلمه او پیجندا مرګ راغه خوده ټول عمر په زمیدارا کې تیر شو او د اخیرت د پاره او د موزه او د دین د زده کړې د پاره ټیم ورنکو د پاره د خپل پټه غرور دی باز سړی دکاندار دی نو دی دکان کې دا سیده چې د اخیرت د پاره سو نه کوي باز سړی د بچو او د اولاد په محبت کې دا سراغله چې مرګ ورور سي د خدا اخیرت لسه تیارېونو کو دی توي الغرور ځکه الله وایي چې خبردار تاسو دې د الله بارکی دا دوکه کې چون کې په دوکه کې وانه شي دا آیات ما تاسو روان دي زما عزتمن دولستو او یو دو حدیثو سیسی می ولستي یو حدیث کې د الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایي و یما چې سمره د یری او د غبراحت زيون کتلې ځکه نبی اسلام جنت پستر کو کتلې جهنم په خپل مبارک استر کو کتلې و یما چې سوره د یری زيون کتلې د دې قبر نه د خطرناک څه نشته یو حدیث کې دا سیم دي د الله حبیب او امام الله نه سوال کړي تاسو لبې خولې وی چې د قبر کې د ګناګارو سره سکی خو بیا به هر سړی لیوالې شي او هر سړی به د دنیا کار پریخه وي د دنیا نظام به تسلس شي بل حدیث می تاسو روان دی ولست مشکا شریف حدیث ته نبی رسول الله یو غشې ډېر را یاد وای چې د دنیا د بنگلو د مشرۍ د جیداد د مال د دیدا خون د ختمي هغه مرګ دی نو مرګ وی ډېر ډېر یاد وای دی وجنه زما عزت مندو زموږ استاد صد الله په دې کور کې دراجه مکی ته مقصد داده چې موږ مرګ را یاد کو قبر را یاد کو قسم دې کچا ځان د پاره مرګ مننلو نا به غلط کار نکړي نن موږ ټول وایو چې مرګ حق دی خدای بل لپاره هر څړې بل لپاره وي بوډا شوی او دور رزي پاتې دی بس یوه ورځ به مړ شي او کمزور دی بیمار دی مرګ موږ مانو خدای بل لپاره کچا ځان د پاره مرګ مننلو او پر دې مالو خري کچا ځان د پاره مرګ مننلو نو هغه به پر دې ویني توی کې نه حق هي حدیث پاک کې راغلی ورته نه حق وینو تو یو له دمر لوی سزا ده نن هر مسلمان دی په لګورې د کافر د پاره معاملات مات یو بل لپاره ضروري کو نیو ان خدا سي معاشره چې کمزورې پکې څوک شتاډونه نبی علیہ السلام مشکول نور تندر نیول او پاغه رزبانه دا مسله ده چې کله نور اوس په کومي تندرونی سي نو زموږ مذهب حنفیم دا وی چې نور تندرونی سي نو اعلان بوشي او د کلی په لوی جامع مسجد کې خلک را جمع شي او د کلی کم عالم چې د جمعې مزه دا کوي هغه دی ورته نفلونه وکي او دور اوګد نفلونه دیو کی ترغه پوری دی الله ته جاړي چې د انور تندر پرې خېني وې دا وخت ډیر نازک دی او د عذاب خطر را ده نو نبی رسول سلام په زمانہ کې یو ځل نور تندر نیول نو نبی علیہ الصلات والسلام اعلان وش صحابه کرام مسجد نبوی ترالل نبی رسول سلام په خپل مصلی ولاړو صحابه کرام قتل چې الله حبیب په موس کې روان دي شو او دا چې شیر اغستو په موس کې شیر انیو او صحابه کرام قتل چې الله حبیب په موس کې رستو شو اے دارستو کم صف چې ولاړو دی زیل رو رسید الله حبیب او بیا خپل زیل لاړو چې کله موز وکړو نو بعض صحابه ورته چې قربان نن خمونگ تاسو کتای پا موسکی چی دا چڑوان دی شئی سشی مراغستو ای ما طرف لب توجه کوای خواه چی در نخبر آورم چی بیا در لیا دی یو خوابل خواب نو گو رای زکر در دین خبر با قدر سر آورای سوک بزی سوک برازی در دین در خبری نلوی خبر نشتا نو بای صحابه ورتوی چی قربان نن خودمونگ پا موسکی او کتای او داسې وروان دي شو سشي دی راغستو بیا راغستو شوي د الله حبيبي ما د نن رزق غونتي په خیر او شر کې ونکتا ویلا مخامخ دیوار د تخکاری نبی رسول الله خپل قبله طرف ته وي صحابه وي آو وی جنت الله دل تروسته او جهنم هم دل تروسته دا د چې مو کتم چې په مسکلوان دي شم نو دا جنت را ل الله خوېلو نو دا غي د انګور یو غنچک ما وی را خلم خو بیا میرا دو کچی میرا خلا وی کچری دا غنچک دا انگورو میرا غسته وی نو تر قیامت بتی تاسو خوراک کولو و ختمی دو بنا زکر دا جنت خوراکونه دا سیدی چا با ختمی گینا و یو میوه چی تروشو کتاب لراشو کولی نی دا غی پزی ببلی حدیث پاک کراغلی یو مارغ با پهوا تیری گی جنت کی یو جنتی با پخلنی ویلی زرکی بوی جما خود دی غخو خوره نو دا آغی علالی دل او زبح کی دل او ریتی دل دسترگو رب مقدار بی او لا بده خوڑلی چی بل مارغ بد آغی پزی اللہ رب العزت پیدا کرے خوی بیا میرا آوان نغستو چی ایمان بالغیب مسئلہ ختم دش او ایدا چی موقتم چی رارستو شم دا اللہ جہنم دی دیوار تراوستو وی ماو کتو چی غور بازی بازی لر خوڑو او دا حدیث می دید پاروی وی یو زنانا می پکی وکتاو پا اور کس وزیدا او یو پیشو ور سره وا ناغي ول پدی مخو پدی سینې باندې داسې غوخه تل کولې په پنجو په خلې باندې ما ته پوسو کو چې دا زنانه سوک دا ویدی دا پیشو تړلې وا او د دې د خوراک او سکاک تنظیم نکولو دا د لګې نمړ شو نو دا غ پیشو د وجنه دا الله جهنم ترا دن نکړي او هغه پیشو ور سره دا د مخ نه غوخه شو کوي اے دا مسله مې دي د پاره کولم او لیکلی ک یو مسلمان یو نارینه زنانه را پاس یو ظلمنی پیشو مړکا او د جهنم تزي نو دا کلمه چې ویلې او د مړکو د بکم ځای لزی خبره له خیال کړي زکه د انسان نه بهترین مخلوق په مخ تزم ک نشتا ک یو پیشو مثال په تور چا ظلمن مړکا او دا هغه پیشو د وجنه دی الله د جهنم مور ته غرزي د جهنم اور ته غرزي نو چې دا کلمي والے نه مړکو نو دی بس جواب سبا دی وجن حدیث کې راغلی چا چې نا حق قتل کو نو دا مقتول چې د قبر نه راپورته شي نو داسې به راپورته کیږي چې ویني به رواني تازه تازه لکه په کمر چې دی زخمی شوی او وجل کې دوه ویني تی داسې به ویني زی او دا قاتل به داسې دی سرکونډی نه نیولې رب العالمین به خپل شان عالی مطابق د فیصلو د پاره ظهور فرمایلی وای و زما رب د ز وجلم ته پوسته وکچولې وجلم او دانو په مشرۍ جنگ نه کړه ورته باغه مقتول داسې مو چې الله د ز وجلم نو فلانې مشرو نو په هر نا حق قتل کی با د ذلې او د ملک مشرم پات کړو کې راوسته شي دا خو د قبر اخرت غم نشته چې نن زمون په مشرۍ باندې جنگ دی کچره د قبر او اخرت فکرې قسم دې دار سړي به جنگي چې زم مشرکی غم نه خپل جواب نشو ورکول نو بل چا بس جواب ورکي ویګه خبر وای یو صحابي کور تراغه دا خبر یاد لري ناملا پورا کړي نه را نو خځه ولوي د زنانه عادت دای ورته وی سړي دا پتا شي خلک سوره سوره پیسې ګټي تر بوران دي خپلوان دي او ته صرف بس دوره کې چې موږ گزاره پکېږي زنانه بازي سړو لره سي وای کنه وای والله دا صحابی حضرت ابو الدرداء رضی الله تعالی عنہ او دا بی بی ته ام الدرداء وای نو کور تراغ بی بی ورته وای مالک لا تطلب کما یطلب فلان یا خاوند دا پتا سی شي چې ته پیسې او روپۍ غټینې لکه فلانی دي چې غټي ور صحابی ورته سوای او ورته وای خزی ز فلانه او فلانه پی جنم خو ما د دوارو جهانو د سردار نو ریدلی چې ستا سو مخې له دور سخت سخت لاری دي لکه پا یو سخر کې چې سخت لاری او د الله حبیب ویلی چې چا په سر باندې درون پانوی نو په دې لار باندې نشي تیرې دي نو ما ول د اوسه نظر سپکړې پیږي خبر باندې ای چې په ولاره ته تشتور نشیت لې او غټ پندم در لې او دو درې منه چا په سر کو نو دانن چې په مشرۍ جنگ دې نن موږ د قیامت غحال لیدل نه ورنا په یو ملک چې سمره نا حق ویني تويږي مسله ده نو دا غمل کوم مشر به مرضی پیږي خبر باندې دا عمل مشر براشی او دا مشکا شریف کی حدیث ته دا هر مشر پلاسو کی بات کړی وی اغیله ودا سے تالی لگی دلی چې بغیر د عدل د کنجی نه باغ طالب بل څه کولاوی کنا نو که عدل کړي خو هغه کړی به د لاسو نه لري شي ورناغه ته ودا سے تالی لگی دلی چې بغیر د عدل د چابیانو نه غ تعالی او جرندب په بل څه کولاویږي په بل سمانه باندې کولاویږي ا دې وجنه که چا د ما عزت مند دي په لګورای مرګ یو مانولو قسم دی اوبه د بل ویني نه تویای پیګه په بربا ایک چا دی په لګورای مرګ مانولو نه هغه بغلا نه کوي نن مغلا کو کنه کو اواز د مونږ دي زمیدارو کې عادت وی دی یو بل خشا کو دی سبزی مبزی او ساګ وړول غدی اول غلاب نه وای پیګه په بربا او یادا سکی کنه دی بلو گورای دا یو مسله ځان پی پوه کئی لکه ساگی او خوڑو نو افتا پس چی کم پکی نیک سڑی دی چی خلقوی جی دا پاولیاو کنه نو آغا نیک سڑی او افتا مخ که ساگ وڑی او سبزی وڑی نو افتا پس اغلاوی یر استاد آغا ساگ نمی ساگ وڑی و استاد بیندو نمی بینده وڑی نو افتا پس بی استاد دی خیتی نرو باسی کسی چل بکی دا مسله د شریعت چې دی یو سړی د زړه خوشحالی نی نوته دا غمال بنخره نبی علیہ السلام فرمای مشکات شریف کې حدیث ته وای نه دی حلال یو مسلمان ته چې د بل مال خوري مگر دا غد د زړه په خوشاله ای دیو جن علماء دا لیکلي لکه پښتانه ایس الله دې مونږ او تاسو قبر او آخرت منون کې جوړ کړي پښتانه د لور خور برخه نه مانی دا مونږ کې یو سره تاسو ټول به پیژنئ ټوکیم نه غوا ټوکو خبرې کړه خطرناک نوم به نه علم ټوله پیژنې هغه وی خطر یو سړی ته لور خورم ورکه بیا یې سره چې دا د نوم نیمای تاسو پښتانه وای کنه وای ور د لور خور لبرخه ماته ورکړي ک الله او رسول ول ورکړي بازي چې کوم نیکان خلکې ناغي دسی کنه چې کله وای جره غاړه خلاصوم نو خور لوي ته برخه علي ناغه وای کزوام چې آو نو یا خو بمړه کای زکه فلانی مړه کړي واخوره اغه مخ له ولله پروت نه وای نه نه نه روره زمانه ده پکا یا غه له ذهن کې دای کما وای چې آو برخ عالم نو په مرګ بمړه شم خو د پلار دا کور رانه پاتې دي ای تاغه مطمئنه کا چې دا غي یقین راشي چې آو رور مال د پلار پاغه جیدات کې چې الله او رسول برخ راکای پکې راکړي نو کدا غه نه پسې تاله او بخلو نظر له وبخلا ای په دې مانکه کې عالم تیر شو او هغه پاولی ها سره په بلل شو دي وکیل غوکی دی ها دا د دې باز مشران لکې دي شي یاد وی موږ هم د مشران نو ورې دي ور دي ته یو خیرت منل دا د پښتو کې سره بده غنه وي دا هغه خور وا دا هغه سره جیدات کې برخه وا عالم ډیر یقیني بزرگ سره تیر شوی موږ نو لیدلې بچی مو کتلې نا هغه خور او تختې ده چاپسې دا په پښتو کې د شرم خبره ده لوی و یا غره پاسیدو او مشران او پټواری راوستو وی چې زما دې خور ما سره دوره برخه ده هغه جیداد ول جدا کو هغه په ځی خبرو لګولو چې تا خو زه شرمولې امدا فیصله وب قیامت کې کی خو استاد الله په قانون کې ما سره دا برخه ده ما در له جدا کې سبا زما غریوان کې دلاس نی هغه په مرګ مړ شو خو هغه زما کې لري نه وجدا نماز مکړه لکه پردې زما کنه سره کری نه په کولبور داخله یې نه په چکتر دی لوی قیامت منل دی لوی برخه ورکول نو په مرګ مړ شو خو غزمه کې جدا واغې لنتلو وې تا چې سکړیا وز په میدان محشر کې زما او ستا فیصله کې چیزې دی او شرمولم خو چې ستا غریوان زما په لاس کې نه نه زما عزت مند یو سره چې قیامت منی هغه په پردې حق نه خوري مرګ منی هغه په پردې حق نه خوري دا سګورې کنن موږ محله کې اوسړې هغه پټی نه لاړم نو دې پټی په اړه کې یو غټه ونه ولاړه و ویسو کال پس چې لاله مغونه بل پله ولاړه دومره پوله والي و چې غونه بل پله و پیږي په خبره باندې دا زموږ د خلکو کار یا پای قسمونه مخري ته درو حالان کې د الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې چا د کم مسلمان نه نا حق یو لزم کرا گے رکھا یو لزم کا نو پرز د قیامت چې دا سړی د قبر نه راپورته شي نو تروو مزمکی پوری لکه دا امبیل او دا پتای بده دا پدی غاڑا کی ویزان دی. چا فرمائی لی؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او طول خلق بے پی جنی او دے با شرمی گی چغی بوئی خواب پا غاڑا کی دی. و جناب اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یو ظلو فرمائی لی ویزن ما امت واو رئی پر از دا قیامت بگر مال وائی خوزب بیا سکول نشم ویزب یو کس امومم او اغب اوخ پٹکڑی اوخ بے پسر راغستی دا مسئلہ دا. اللہ قرآن کی وائی نبی علیہ السلام پا حدیثو کی ویلی چی چا سشے پٹکنو دے چی قبر نرا پرتکی گیا بے پسر لکد پڑنی ولی. نبی علیہ السلام وائی امو نمومم چی او سڑی با اوخ پا دے اگرو چٹکڑی او اوخ با بڑی گی مال براشی دا اللہ حبیب دا ما مددتو کس بولو آمز سکول نشم ما در تویدیو چی غلاغانی بنکے دا چا پسر با غوئی دا چا پسر با گڑی بیزیوی دا چا پا غاڑا کی بتر ومی زمکی پوری زمک آویزان دائی پیدی خبر با دا در دا مو پی قرآن و مو نبی علیہ السلام ویدی اے چا چی دوکاو کا نن چی مونگ دوکاو کنو بیا اے فخر ہم کو اجرکی چی گینو فلانے خمینا نو والو تا سی وی کنو وی خوشحال ہے وی ہمی والو بھائی دا سی بارو چاوالی نی. دا اللہ حبیب فرمائے لکل غادر لواء عند استه یوم القیامه چاچے دوکاو کا او قبر نہ راپورته کی دی کو ناٹو سره به یو جھنڈی قدرتی سمرچ دوکا غټا دا دمر به جھنڈا غټای. نن یتیم ګره یتیم چاله وی چې پلار مړ شو او کمی لونا او زامن نابالغ پاتې شول دی ته یتیمانان وای دی ته سوای د یتیم مال خوړل دا په جیداد باندې قبضه کول الله وی پخېټه کې اور چوللی پخېټه کې سړي اور چوللی. نن تاسو ګورئ په خپل معاشره کې دی یتیمه دا یو مسله ده وی په کم کلی کې چې د یتیم جړه برزي په دې ټول قوم رحم نه رانازلیږي. په کم قوم کې چې سي یو یتیم دی وغه جاړي او فریاد اسمان ته ځي په دې ټول قوم د الله رحم نه رانازلیږي. او څوک چې د یتیم پالنه پرورش کوي خپل تر دې خپل دې یا پر دې د دواړو جهان سردار صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی انا وکافل الیتیم کهاتین ویزه ادا سید د وګتی نیول وی ښکار دې د وګتی ویزه او چې چا د یتیم پالنه او که جنت کې بداسي هغه څوک به د الله د حبیب سره په جنت کې مرګري چې چا د یتیم پالنه او که خپل له او که پر دې ادا یو مسله ده. بازی کسان مونږ لراشی یو ځل یو کس راغی وی زړه مې ډیر سخت دی جړا ډو رازینه اخرت را تاړو یادیږي نه دا د چا چې زړه سختی او جړا د الله دې یری نه نور دی قبر اخرت نه یادیږي دا ډیره د نقصان خبره ده. اوس دا خو د شریعت خبره ده خو ډاکټر سره علاج نشي چې ډاکټر لوي چې زړه مې سخت دی او جړا نه راځي آ بتا لګ دې چې ګولې درګی ته بیا جړې والله نه پېریږي نه د دې ته روحاني علاج وایي. نو ما ورته شریعت کې دا خبره ده یو سړی زړه سخت وي جړا نه ورځي یو دی روزانه دی قبرستان لذی خو په دې نیت چلته سوچ کوي چې دا د چا قبر دی دا د چا قبر دی دا د چا قبر دی دې سره زړه نرمیږي دنیا هېریږي آخرت را یادېږي. دویم د قرآن شریف د تلاوت سره زړه نرمیږي او یو آسانه خبره په ټولو کې دا ده وایي د چا زړه سخت وي کنه یتیم چې ګوري کنه د شفقت دا لا شفقت د مینې محبت لاس دی ورله په سر کې دی په دې تش لاس کې خودو کې الله دورا طریقې چې ستاسو زړه درد دی چې دا د پلار نه وړو کې پاتې دی قابل رحم دی هغه لاس کې خودو سره اثر به الله عزت رسي ستاسو زړه کې باجزی راځي نرمي برازي د قبر او د آخرت فکر برازي. نن زما عزت مندو یتیم سره موږ سره ظلم زیاتې کا یتیم سره زموږ په معاشره کې سره ظلم او زیاتې کی اعلان کې انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام د یتیمانو پالنه او پرورش کړي دیو جن زمای عزت مند کوم سړی چې قبر او خیرت مني اب پر دې حق ته حق وای پر دې دا گاونډي ډېر لوی حق ده. یو ځل نبی عليه الصلاة والسلام فرمایله دا الله د پیغمبر خبره سوره مضبوطه ای زمو په ایمان ده کنه او چې بیا پیغمبر په یو خبره یو ځل نه درې پیری قسم خوري. یو ځل نبی عليه السلام مشکاه شریف کې حدیث ده دری پیری قسم خوڑو زما د الله په ذات قسمی مومن نه دی زما د الله په ذات قسمی مومن نه دی زما د الله په ذات قسمی مومن نه صحابه و سو قربان ز خطبه او برباد شو وی د کم سړی د شر او فساد نه چې گاونډي په امن نه گاونډي دی پټی کړي گاونډي دی پکور کړي او استاد شر او فساد نه دی په امن نه دی د دوار جهان سردار فرمایي د سره مؤمن نه دی دیو جن د گاونډي خیال ساتل دیو جن دا مسله د شریعت و یو سړی چې بلځه کې لسخ لاګانیو کی او د گاونډي د کور او د پټی نه یو غلاو کی نو د دې یوې غلا د لسو غلاګانو نه زیاته ګناه ده. یو سړی کوي په پردي ځایونو کې لس کړه ته بدکاری وکا او د گاونډي په کور کې یو نقصان وکړو نو دغه یو نقصان دا غلسو نقصاناتو نه سره دا غې نه زیات ده. د دې وجنه حدیث پاک کې راغلی کم سړی مړ شو او د دوی او دوه دریو گاونډیانو چې دا ښه سړی وي الله پاک به بخي وګوره داسې مونږ کو قسم دې چې مونږ مړ شو که دوه گاونډیان اوم دې له مون دور داسې ژوندۍ مونږ ته رګړې چې دوه گاونډي وای چې بای دا ښه سړی وي دا خو په خو اخلاق وي کنه دې وجنه ګوره د گاونډي ډېر لوی حق دی د گاونډي ډېر لوی حق دی چې هغه تعالی تکلیف ولاونه رسې zarar ولاونه رسې اے گاونډي ګوره مونږ الحمدلله مسلمانان یو ټول خپل کې رونه یو وای کده چا په گاوند کې کافر گاونډي دې داغه په خیال ساتي حدیث کې راغلی عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنه کور ته راغې نو داغه په کور کې داغه بچو او اولاد یو ګډه لال کړو نو داغه سره خوا کې یو يهودي گاونډي دا په کافرو کې خطرناک کافر دی يهود نو صحابي وایي زماغه کافر گاونډي نه مور کړې کنه مې ور کړې گاونډي کې کافر هم نه کنه نو داغه د گاونډګری پتا باندې حق دی یو سره مسلمان هم دی خپل دیم دی نو د دری حقونه دی د گاونډګری یو دی گاونډي دی یو مسلمان دی یو دی خپل دی او که یو سره پردې دی خوده مسلمان نو داغه دوه حقونه دی یو د گاونډګری یو د مسلمانای او که یو سره الیاذ بالله تا سره په خوا کې اوسیږي یو د کافر نو کداغه مثال په تور د خپل ولای او د اسلام غ حق نشته خو د گاونډګری حق دا د اغشتنو د خپل گاونډي زما عزت مندو حق او لحاظ ساتل دا اسلام مونږ او تاسو له دا خی زم مسلمانۍ تشموز نه لري چې دلته موزو کا او بیا دنه گاونډي تنګي په دې په خبره باندې گاونډي تنګي درنا سشیشن تنشي کې خې په خوا باندې په وګړو باز علاقو کې اوسم دمرا باندې چې زمیدار سر زمیدارې کارو کې نول تفریز او باز یې ورو کې په وګړو د دوورو په لورو زمیدار څه کوي په خوا باندې زمیدار او مشران نه تپوږي وی چې ویو کا به پټی کې پره رمبه به پره خوش پره خوښ شي رمبه په دې خبره باندې او بیا داسې مشترکه حقونه نو د دې وجنه زما عزت مونږ اسلام مونږ او تاسو له دا طریقه خای او اسلام مونږ او تاسو د رسم او رواج نه بندای چې مونږ او تاسو هر یو کار سو کو د شریعت موافق کو لکه ما او تاسو تمخ کیو چې ګوره اندوان مودونه کوي د امر په اندوان مرضی خو مون کلمه ویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو د مسلمان وادب پسی اسلامی طریقې باندې وای هیڅ بچی لا واده کې نو ډس ډس دی پکې نه ډنګ ډنګ دی پکې نه ساده طریقې سرکارو کا ساده طریقې سرکارو کا اولی ما ورکه نو پکې غریب او مالدار مکوا که څوک مثال په تور د وادر اٹھای ورکه خو مالدار او لوی او غریبی پکې پرې خو نو د دوارو جهان او سردار فرمایلی و ایناکار په تعامونو کې تعام د دی وادر چې مالدار ور تراغواړي غریب ته شړې لور خور وده مداغه ګور الحمدلله زموږ دی علاقه کې ډېر خره رواج دی بلکې ډېر خلک سپګوري سپ په لور خور پیسې هلی بعضي علاقو کې خدا سي دي لکه افغانستان په خلکو څومره انقلاب راغی خوسم الته چې څوک لور خور ودی نو درې لاکا دو لاکا بلکې د مولیانو چې لونه ورکې هغه د عوام نگرانی خرڅای ټیګه په خبره باندې زمونږ علماو لیکلي وای کوم سړی په لور خور باندې پیسې لري علا پیسو سو ګوردی له شریعت کې خرصولې پښتانم وای وای ما پتا څه خرڅ کړې خو نه چې تور سره ظلم کوي بعضی لور خور سره چې څوک ظلم کوي ویلې بای خرڅ کړې مې در باندې سره د چا په لور خور پیسې واغسته نو دا د خرڅه حدیث پاک کې راغلی مشکات کریم حدیث ته ریاض صالحین کې مده نبی علیہ السلام فرمایي پرز د قیامت به د سو کسانو مقابله ته الله روزي الله وې زما مقابله د روزي دغه خبره با یو پاره کې زما عزت مند او هغه سړی چې یو مزدور باندې مزدوري وکاو هغه ولا خکار وکړو خو دې ولا اوس پیسې نه ورکړي هغه غریب ټول رستړې شو د سره کار وکړو خو دې ولا اوس مزدوري نه ورکړي هغه غریب تی غستې نشي نو دغه ظالم له پرز د قیامت الله وې چې ها تا دا ما دیو بندنه کار واغه سو مزدوری دینه ورکوله زما مقابله در روزه مشکا شریف حدیث ده یو واغه سړی چې هغه آزاد انسان خرص کو یو خرصول دام دی لکه باز خلک اغواکاری کوي کله بچی دې چا تختولې کله سړی تختولې بیا وې دور لا کا براکه لبه درکو یو بد دی سړی مقابله ته قیامت کې الله روزي او دا سوق چې لور خور خرسای کنه د دای مقابله لبم الله وې زما مقابله در روزه لور خور و دې سره واسطه بسوکا زمونږ د ملک یو شیشتا پیسې خنالي اوس خدغه شیم باز نه کې خو باز په کناب وای به څه د نغواړم نه خو پینځه دې غریج براړې او هغه سره دور بچینی راړې دور بچې راړې دا څه کوي کنه کوي نو د واده نه مخ یې غریج مرا په مخ کړی دیو جن زمونږ شریعت داله چې چا په لور خور ریږي چې چینی ډبې لرګې سو واغ سو دا ټول حرام واغستل ته یې خبره وای اے مثال په تور دا لورستا الواد دے بلکې نه په لور قسم دے په لونو چې وسومره फायदा دنیا کې سړي لرسي یا په آخرت کې بردور په ځامنو نه رسي دی موجوده معاشره دا ثابت هم کا همیشه خپلار دے چې بیا بچو سره نه نو لوري سنبالای کې نه سنبالای حضرت موږ دی علماو کې عالم ترشه هغه بوي خلکو له بوي چې ګورې لونی سپکه مګړې وي قسم دے چې کور تراشم بچي مې لاس له ګوري چې سیر وړي او ایلونا می دیلو پتی انتظاری چی دا او والد سے با مکل کھٹ کی پریو دی چی مو ولا چاپیو کو پی دی پی خبر بالے نو لونا پا دنیا کی مجز شیرے پختانو کسرے لور پا دلور پا پیدائش پختان خفکی خفکی کن خفکی او برخا برخم ولا نور کئی او ودولو کم دی غریبی نصیب نشی دا بلن بری جیلی نابا پی پخائی پی گئی پی خبر بالے نو دا شی زما عزت مندو ناروا او ناجایز دی چې موږ تاسو په ودونو کې د دې رسم او رواج له حاجو نکو ځان ناغه خلک مو جوړوي مو سره یو طالب او سالم شوی راو ضرور وادو د افغانستان الله دې رحم وکي زموږ په ټول بمو دې رحم وکي او د افغانستان په خلکو دې رحم وکي خاص کر په دې یو مسله کې چې لوړ خوین دې خرڅي ناغله مې ضرور لدی وادو کو څنګه چلو شو وی 50 دې ګری جیرانه وغوخته پیګی په خبره باندې نو غالم ناس نو چې چا نه مرشته کړې ما ولې یاره چې پاکستان کې عالمان وای چې دا پلور خور ساغستن نه راوړي دا څوک مليان دي ولی مخه په شریعت کې جایز ده پیګی په خبره باندې دا غبل دی ګونو له ولی ما وی پیګی په خبره باندې نو دا عالم نو یو دا شی زما عزت مند مکوې بل غمونه چې در باندې راشي د شریعت موافق غمونو کې کار کوي یو وګوره په غم کې ټول نه مخ کې خبره دادا ما غو تاسو لې کې زمو خو خای کو خهمونی دا مرګ برازي یو طریقه دا ده چې کله مړې وش نو دومره هغه سارول جیز دي چې ترسو قبر تیار نه او دا د خپل علاقې او د محلي خلکو لپاره چې زمو په قبرستان کې قبر پسو ګنټي کې تیاری بس پته یې کنه اے بازي ژوندو کې په دوه ګنټې کې بازي کې پدري کې او چې څومره وخت کې قبر تیار شو دینه پسې تی ساره نو دا د شریعت حکم نه دی پښتنو کې موږ دا الله د حبيب حکم دی چې پسر زره دفن کوي پښتانه وای وای مړ چې دفن شي نیم غم ختم شي تغه شان وای کنه وای دیو جن ګور محدثینو باب تړلې اوس هم الله دې موږ او تاسو حرمین شریفین له بوزي اې د شپې هم جنازه کې پیږه ته خبره وای محدثینو باب تړلې باب دې په بیان د دې کې چې د مړو دفن کول له شپې نو بازی سړی ګوره دا سي نازک وي چې سر سره دفن کاو ما سوتر جنازه وکړه ورنه چې دا مړې پروتي ګوره ټولې زنانه غریبانه نه نیغه ناشتي ټول خلک پریشان دي بل دا چې با دا انسان دې کمزور شه دې مرګ نه پز د پرده سره بس چې دفن کې نو د پارم خیر دی او د ژوندو د پارم خیر دی د ژوندو د پارم خیر دی او بیا زما عزت مندو دا زمونږ د مسلمانانو عقیده ده کم مسلمان چې په صحیح طریقې د خپل مرده پسې څه خیر خیرات ورکړي نو دا غي ثواب الله دې مردگانو ته رسېږي خو چې پکې رواج نی رسم نی پکې څه نی رواج نی رسم نی یو خبر زمون استادو په دې ملک بلکې اکثر علاقو کې دی و ایدا د مړي درې مدا د سلو اختیدا او د کال له خبره ځان پوه یو انسان همیشه د تلوار د وجینه تبا کیږي خیر خیرات چې څوک نمنی هغه مسلمان نی سنی مسلمان نی خو خیر خیرات به معنی خو په طریقې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ور الله او د الله رسول او دین مونږ او تاسو له درې مرز د خیرات د پاره خاص کړی نه او دا سلوی اختی د خیرات د پاره خاص کړی کال د خیرات د پاره خاص کړی نه چې کله ستا وسوش چانه قرض مراخله غاڼه باندې مراخله پسود مراخله چې کله دی وسوین د خپل مردگانو پس خیر خیرات وکا او ثواب ولو به الله به بخي خو په طریقې د نبی رسول او یو دام یاد لرای خیرات تشدیدی ګونو ریجو په خول نه نه وای کته خپل مړي له خیر رسه نو چې ته می خالاله او هغه سره دور ریج راړي نو دا می خالالو نو ریج په خول او دور لوخي ګندکول وینځل ګران کار دې کنه نو کته وې چې می خپسو کیږي او د دې ریجو پیسې سور دي او زما په دې محله او په دې گاوند کې کندي سور دي یتیمانان سور ایمان سره وای باز داسې خلک کی قسم نه یو وخت وی بل وخت نه نو کته حساب کو چاله دې بورې وړو واغستل چاله دې 200 روپۍ ورکی چاله 500 روپۍ ورکی نو دغه خیرات به تر دې کې دادی ګونه پکې وټانګه او پکې راټول غټ غټ خلک خوراکو کی نه په دې طریقه او که زمونږ دې په لګره غره خفقی کو بناو که خفش ځان له نقصان ورسو مو خیرات غیله وای چې کلی والو تربوران خبر شي پیږي په خبره باندې قسم دې چې تربور خبر نیم غې ته خیرات نه وای وای بیا به خلک کوئی چې دور غټ غټ بشي دی او پکې دی ګناډو نه ټنګې دل حالان کې خیرات هغه چې په پټه ورکی حدیث پاک کې راغلی و قسمه کسان به پرز د قیامت د عرش د سوري دلال دي سو قسمه کسان یو پکې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا سړیم دې چې په دې لاس ورکای نو دې لاس لیم پتن لګي دا د عربی یو محاوره زمو پښتو کې وای او یل کده نه خبره نشي چې د ځان پټای نو وای فلانه سړی د ځان خبره پټای نو بل بتی څوک څه خبر شي په پټي طریقې خیر خیرات ورکول بیا دا چې د جمعهتون زمو د اسلام مرکزونه دي کنه ای یو سړی اوا وای ز پلار پسې عمر مې او فارسی خیرات کوم نو جدی می خالاله یو دی ګونه کین نو کده پیسې راواغستې او د جمعهت کې آبادې پېوکو نو صدقه جاریه بشی کنه بشی نو تاسو خیر صحابه ګرا نبی اسلام ته او صحابي راغې وی زما مور ناصافي وفات شو او الله حبيبا کچري اغيله مکمل او نو سو وصیت به کول سو کوم د دوارو جهان سردار ورته وی او کوی او کنه او هاي شر دي ثواب می مور پسې پرې خبره باندې نو ګره کوی می شروانی کنه نو تاسو خیر خیرات د مړي پسې کوي چې هغه همیشه سوي جاری وي دویم دا کوشش کوي چې ګوره سلور مذهبونه دي زموږ استاد او مذهب د مذهب حنفي قبر په خول په سلور مذهب حرام او ناروا دي دې په خبر بار قبر نه په خوي ما په خبر په خول ګوره که زر روپۍ لګي که 2000 لګي که 3000 لګي دغه 3000 راواله او په صحیح ځای کې لګاو وای چې الٰه العالمینا قبر ستا او ستا پیغمبر منی کړي زه دا 3000 روپۍ خیرات کوم او دې ثواب دله بخم نو یو سړی که 3000 روپۍ په صحیح ځای خیرات کې داغه ثواب ورسېدو کوسي وکړ که قبر په خو دا قبر نه په خول د شریعت حکم نه لري دې خبر ورکړه حدیث پاک کې ګور کړه په خول د الله د حبیب قبر په خلکو په سروز او بوخ کړه حدیث د ابو داود شریف کې راغلی سکسان رال ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها ته وي وی موري مونږ ته د نبی رسول الله او داغه د دواړو یارانو دوستانو قبرونه وخیا د ابو داود شریف کې راځي هغه ورته دروازه کلاو کا د الله حبیب قبر مبارک باندې خاوري دي او دی په لګوري دا بازي د دسین کانی بازي خلک راړي دا کانی کې د قبر د پاسه سړې کیږي نو دا په شریعت کې جایز دي یا په باجری واچي د پاسه قبر باندې چې دا خار فکینی دین علاوه کې اوسړې په خارو په خټو دنکاچه جوړای او قبر په خی نو قبر په خول زمونږ په شریعت کې ناروا او ناجایز دي د قبرونو د په خول کوشش زمای عزت مند مونږ تاسو نو بلکه دغه پیسې سوکو خیراتی ورکو زمای عزت مند او هغه ثواب دی خپل مرتګانو ته وبخو بل اخلاق زمای عزت مند او ساتو چې سبا مونږ تاسو مړو شو اے قسم دیتا سو باوری دری چی کم نیک سڑے مرشی دا ټول خلق وی خسڑے و خسڑے و خسڑے پا دی گواہی بے اللہ پاک بخی او بعدی چی گردی پا لگو رئی سوک مرشی کنا نو که خلق پا خلص نوی خوار سڑے وی چی بس شکر دے چی شدے اللہ شدے دی وجن حدیث کی راغلی یو جنازہ تیرے نمشکا شریف حدیث تے دا اسم دا حکم دنو دا اللہ حبیب وی مستریحن او مستراحن منہو نو صحابه کرام ورته قربان تاسو د الفاظ وی دي سمانا دا وی ګورم مؤمن مسلمان چې خځ زندگی تیر کړی او چاله تکلیف نی رسوله نو دې چې مرشي بس آرام ورته حاصل شو ستړیواله غمونه او داد بچی نار دی او بیمار دی دا ټول غمونه ختم شي کنه پس جنت ته ورسی او کم سړی چې ګړ وړ زندگی تیر کړی وی او مستراح منه یلته نه خلق خلاص شو خلق تخلاص شل حیوانات تخلاص شل اې دې زناور لم زموږ د وجنه تکلیف رسی قسم دې کم سړی چې ظلم کوي کنه داغه د ظلم د وجنه یواز انسانانو ته نه پدې جالو کې مارغانو تم تکلیف رسی ابو هرره رضی الله عنه یوزن ناس بخاری شریف روایت ته نو چا ورته وی چې ظالم نقصان نه رسی مگر ځان ته غورته وی دادی سو وی قسم دې ظالم یواز ځان ته نقصان نه رسی وی قسم دې باز مرغی چې په جاله کې د تند نمړکیږي دام د ظالم د وجنه باران د ظالم د ظلم د وجنه بندېږي قحط د ظالم د ظلم د وجنه راځي زموږ استادو ظلمونو د وجنه ګور ظالمان په موږ او تاسو مسلط کیږي دې وجنه چې موږ او تاسو خولي د شریعت مطابق زمای سندمندو زندگی تیر کو د خپل علما او قدر کو او د دې آینده نسل لپاره فکر منشه چې ګوره دا بچی مو قران زده کی عالمانو سره کې نوې دنیوي تعلیم زموږ په شریعت کې بند نه ده یو سړی دې بچی باندې تعلیم وکي ډاکټر دې جوړ شي انجینر دې جوړ شي غټ نه غټ افسر دې جوړ شي خو چې د خپل ایمان او د دین نه خبرې او کنه د ایمان او دین نه خبر نی او تا په غټ تعلیم کو سبا دې بچو مور خپل پر سکه ای پوری بیا خان دی بگی بخبر با ای پوری بیا خان دی او چناغ الاخیرت نه خبر دی نا دی خپل مور و پلار پوری بیا خان دی نظم عیزت مندو دی خپل و بچو فکر و قید دی تعلیم و تعلم او دی پا لگو رای بعضی سمجدار مشران چی کنن نوی پا خپل جماعت کې غټ غم د وړو د سبق خی وی بای امامتی خور مسلمان چی مخشن و سک بر پسیو کی نا دا عالم وجود مقصد داله چستا سودا بچی ور سره قران زده کی د دین زده کی نو آینده دا بوزغلی ده کنه دا نسل به پاتې کی نو دا چې دین لکینی عالم سره کینی د به حلال او پی جنی حرام بو پی جنی والدین بو پی جنی د ارچا حق بو پی جنی او نن وخت خو زمای عزت مند ډیر ډیر استغفار وای ګور عذابونه په موږ راغلی ظالمان مسلط دي د مسلمانانو ویلې تویږي دا د اخر زمانه فتنی بارک راغلی او اخر زمانه کې چې کله قیامت را نږدې شي د دواړو جهانو سردار فرمایلی نو دومره به قتل او قتال لر شي قاتل له به پته نه لګي چې دا څوک اولې مې وجلو او چې څوک مړ شي خپل مې پته نه لګي چې پس مې وجلو نن دا دماکي چې کی قسم د خلک حیران دي چې دا ویني پسته وي او بیا نن وخت خو ډېر استغفار وای او دا الله نه سوال کوي چې الله دې وټونو دا مسله په خیر خیریت سره تیر کړي ځکه دومره پریشانی دا هر مسلمان روزانه یو لس پیری خو دروغ وای کنه وای او دروغ ډېر لوی ګناه ده دروغ لوی ګناه ده کنه دا اے نبی رسول سلام یو ځل تکیا والو نو د غټو غټو ګناهونو شمیرې کولو نو تکې والے ودا خبره وکوي لوی ګناه دا ده چې سړی د الله سره شرک کوي الله دې موږ تاسو شرک نه وساتي به وی دوی ما لوی ګناه دا ده چې سړی د مور خپل نافرمانی کوي نو دا درې خبره چې کو لگا سي را بیدار شو تاسو که کتلی بازي مشر خبره کوي خو یو خبره اهمیت د پاره راپور تشي د الله حبيب چې دا دوه خبره کولی تکې والے ودې درې مې دروچت شو وی د دروغ خبره نه دروغ ویل دا ډیر لوی ګناه دا بار بار دا خبره دور پیریو کنه چې صحابه مو یې کاش الله حبیب چپ شي نو دروغ ویل دومره لوی ګناه دا ځکه قرآن شریف کې راغلی چې په دروغجنو د الله لعنت ته نو یو خدای موجوده دور کې زمای عزت مندو دا یو مصیبت جوړ دی چې غریبانان خلق دې دا سوزر ګورې نه وزر نه دا مې سي در لوي چې غریب سړی دی غټ سړی ولا راغ دی ولا دروغ وای دروغ چاته مو وای زما عزت مند څوک در لخخ کاری دا دینی شې نه دی او دنیوي شې ده پا پدې نه اسلام راضي او نه دین راضي پیږي په خبر باندې ځکه دا یادو ساتي یو خبره مې یاد لري د دین شیبانه به امت ته خیر ملاويږي او پدې اوټونو مټونو خیر نه ملاويږي پدې خو یو مسلمانان یو بل وجني وجني کنه وجدي پدې باندې ګوره خپ قانونو جوړيږي نو پینځه کال پس کیږي او غزر در کیږي نو د پینځو کال هغه دشمني لا ختم نه جوړ پسی بیا راش دشمني به جوړيږي کنه جوړيږي کدا د دین شېوه کنه نو پدې به دشمني نه جوړيږي بل تاسو غره لارا کوڅه تر دې چې باز نه پوه په جمعه ته خپل تصویرونه لګولي دین هر مسلمان خبر دی چې موږ په شریعت کې تصویرونه ناروا دي په خبر باندې نو که مثال په توری او مولا غوخته نو به تصویره بدل غني چاوټ نه ور کړه یو وګوره راشه فزل له کاغذونه مثال په تور دا مې مسله علماء ذکر کړي وې د چا په دیوار چې لیکل کې یا په سې اشتهار لګې نو دا غنه به اجازه غواړي شریعت حکم دی کنه او که بلا اجازه د چا په دیوال لیکلو کل او بلا اجازه دی دا غ په دیوار باندې اشتهارات نه ګول دي ته غصب وای پیګه خبر وای قسم سر وای تاسو نه چاته پوس کړی تاسو په دیوار دا تصویرونه لګې یو په کې دا ظلم دی ګور لکونه روپۍ په دې لګې د غریبانو لور کولې پیګه خبر وای اپرونی از یو زمیدار خبرو کومال وی او پلانی زمیدار لا سړی راغ ویرنن با عالم راضی او چت بیا را شاغول وی وی ګور د دې عالم هم مونږ پډیر لوی حق ده وی زموز نو کوم دې چې تما په زراغه چې موز لراشه پیګې په خبر باندې دغه تبلیغ وال غریبانان در پځی کو سچا باندې پچا پځی پټی کی ګرځي چا پسی دیر کی ګرځي چې الله باندې غاړو راشه موز کوي کلمز ده کوي پکار دا چې دې دل راتله چې د دې نمخ کې یو 200 ځلې غتاله راغله چې وای موسکا او کلمه د یاد دا او کې یاد د مسبق درځي کنه درځي پدې خبر باندې نو داشه ګوره د دین نه دا تسلیم کوي پدې دروغ موایې دغه مړه ده د بعض خلکو د شر نه بمزان ساتي نو هغه لپاره زموږ په شریعت کې ورته توریه وای پښتو کې دا څه خبره کوي چې دروغ نه بچ کی دا غره شر نه بچ کی ادم یې مرګی لوی توریه غره په سکیدا توریه په شریعت کې مشتا دغه په خبره باندې توریه دي ته وای یو داسې خبره چالو کی چې دروغ مونږ وي او داغه داغه شر نم په بچ دغه په خبره باندې نو دا ما ډیر زیونو کې وړین مرګی په خوشاله مشولا غره جوړې نیک سره راغله او دې نه کای پته دین لګي مونږ حج لر چې تل سکال نو سو کوئی دارا لکوا ساغه هغه مال وی وی حج لذي زرا غل ان شاء الله در لسوي دي مال بال تدا سوال کې چې الله زما ګناهونه معاف کړي ویګه ته خبره باندې سوالونو کې ډېر فرق دی سوال لم سړي پته لګي چې سړي سره د آخرت فکر دی زموږ ختم قران نو یې په خلک چې ټونه راکې وی دعاګان را لوکې نو سو کوئی بای دا شعر او پلانې شعر د نړۍ سوال نام ټیک نه شي ختم پسې غواړي د دین خبره خو بازي پکې داسې چې ټونه راکې وي مونږ له سوالو کې چې الله مونږ ته صحیح شهادت را نصیب کړي دا اوس پورا فکر والے سره دی په دې خبره باندې ناغه وي زه پریشان شوم او روزانه پینځه په کسان نه دي دام دغه نه چې ټول خپکه د ټول خلکو دښمنی سوق په سره غشتې شي نو ما علی خو چې سوق د لراضی کنه ولوای چې ما غم فکر مکو په دې خبره باندې ځان په ست طریقې د دروغ نه بچ کوا دا چې خبره کوا چې خفم نشي او د دروغ نم په بچي او کنا غا د خوشاله کو صریح دروغ دی ویني ایمان تاوان دیو کو په دې خبره باندې صریح دروغ زموږ او تاسو په شریعت کې سری دا حرام دی ناروا دی گناه کبیره دا نو یو مصیبت خو دې حال کې دا جوړ دی نو ډېر استغفار وای چې الله بلا شر بلا فساد د مسلمانانو د خپ قانون نه بغیر دا شی تر سره پوره ورسای او الله په دې ملک کې د ټول مسلمانانو په ملکونو کې نیکان بادشاهان راولي او دغه مر یو خبره یاد لري زموږ استاد خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې کم سره په غختو مشر جوړ شو او په هر څو په کوسه په کوسه ګرځېدو چې ما مشر کوي ما نو دې بخپل نفس ته الله سپاري دا د الله پیغمبر فرمایلی او کم سره چې نفس له سپاري جو ګيله به نه کوي چې د سمکارونو کو او کم سړی چې مشری نه غواړي خو خلکو مجبور کو خلکو سکو مجبور کو او د مجبورۍ نه پس ساده خلکو مشر جوړ شو د سره بد الله د طرف نه مدد او نصرت وي نو دا غن الله سبا خیر کارونه کوي او چې غواړي نن خو وخت لري یو بل په وجنی د الله بندګار په مشره یو بل وجنی کنه وجنی نو چې په وجلو او په دیو بل په عزت او دیو بل په سپکاوی مشری ملاو شي آیا کې دا خیرت او د قوم څخه خیر نه خیر برازی د قران او سنت په لار الله رب العزت زموږ استادو د قبر دا خیرت د دې فکر جوړ کی او د خپل علماء سره کې نه د خپل علماء زما عزت مند عزت کوي د گاونډیانو د حقوقو خیال ساتي لکه صبر نکار لای شر فساد کوي او سړی مثال په تور باندې دی په لور غوري قسم دې دا غسړی نه لوی سړی نشته چې سره د وسه د شرونه کی او سره د وسه او طاقت نه د صبر وکي دا غره خلق پختو کې د لوی جدایر اعلان نه غمو پختانو لوی دا به غیرت ده الله او رسول په نس د دن لوی سړی نشي چې لوی سینې خاوندې او که سړی ور سره شر او فساد کوي الله وې دا زما بنده ده قران شریف کې الله د خپل بندگانو صفات ذکر کړي او و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما زما بندگان الله وې غ خلق ده چې پزمکه بجوان عجزای سره تیری تکبر بنی غرور بنی لوی بنی او که یو جاهل د شر او فساد خبرې کوي نو دې به د سلامتیا خبرې کوي نو بهترین انسان غره هغه دی چې د دنیا کې بلا جنگا بلا پرزور ژوند تیر کو کم سړی چې په نارینو یا زنانو کې جګړه لوي دا د الله او د رسول ډیر بد شي نو جګړه مار ما جوړیږي زموږ د پښتنو په معمولی خبرو جګړې پرزورې او قسم دې چې بچو له سو پرزورې جوړی کنه نو ګوره سبا ولې بچي خیرې کوي یو ځل یو مشر علوی فلانی له میچ استاپلار د خدای پاکو بخي وی هغه علوی چې نه کاکا زما پلار د خدای نه بخي ای مولا داولی وی دشمنی را له جوړی کړی ټول جیداد ختم کړي دا ما دور جیداد دا ټاټکی مزدوری کوم خپل اولاد مولا بیا څه کوي خپل اولاد مولا خیرې کوي نو الله دې موږ تاسو زموږ د علاقه دا مسلمانان ټول د جنگ او جدال د قتل او قتال فسادات او نو ساتي الله زموږ استاد سپمنس کې محبت او جوړ راولي او دا برازي په دې زموږ دی کتاب لکینو ادا قبر رايات کو الله دې موږ تاسو له قبر رايات کی الله دې موږ خپل کتاب لکې نه درو شریف وای الله وصلی علی محمد و علی محمد کما صلی تعالی ابراهیم و علی ابراهیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی ابراهیم انک حمید مجید الله زموږ گناهونه معاف کی یا الله زموږ گناهونه معاف کی الله دې تمام امت مسلمه گناهونه معاف کی الہ العالمین سمر مردگان د آدم علیہ السلام د دور نتر نن رضی پوری دی الله ټول سره د رحم د کرم د عفو د مغفرت معامله وکي الله زموږ ټول مسلمانان مردگان وبخي الله دا موږ سمر ژوند دی امت ته موږ ټول ته د صحیح توبې توفیق راکړي الله زموږ د بد اعمال او د ظلمونو او د گناهونو د وجنا الہ العالمین کوم عذابونه په موږ راغلي الله ته د خپل رحم او کرم او د عفو د وجر د عذابونه زموږ نه لری کړي الله د امت په منځ کې جوړ راولي اتفاق او اتحاد راولي د چا په منځ کې سخب قانون دي دشمني او ترپګنې دي زماره بدا په دوستۍ بدلې کی الٰه العالمین زموږ په دې ملک نیکان حکمرانان راولي دا څومره بی دین او ظالمان دي الله په خپل رحم او کرم موږ د دې نخلاص کی الله زموږ د دې ملک حفاظت وکي کدی کی الٰه العالمین د ملک مفسدین یو کده بار خلق د ملک روانول غواړي الہ العالمین دې د شرونو او فسادونو د عمل په امن او امان کې الله په افغانستان کې امن او امان راولي په عراق او چیچنیا او فلسطین کې امن او امان راولي الہ العالمین د مسلمانانو سمره ملکونو دی په هغه کې نیکان حکمرانان راولي او د دنیا په ګډ ګډ کې امت په کوم دینی دنیوي پریشانو کې الله لا ټولې پریشانای ختم کړي الله سمره بیماران دی شفای کامله ولا ورکړي الله سمره بیماران دی شفای کامله ولا ورکړي یا الله د چا اولاد نشته نیک عمل صالح اولاد دونه ورکه او د چا اولاد الٰه العالمین شتا تی د خپل والدینو تابعدار او د سترګو اخواله جوړ کړي رب العالمین سو قرضداري د قرض نه اخلاص کړي یا الٰه العالمین موږ د دنیا او د آخرت د شرمندګو نه وساتي زموږ پزونو کې ستا استاد حبیب صحیح مینا واچي الله د قبر او د آخرت صحیح فکر موږ ته نصیب کړي استاد حبیب د حوض کوثر تا د حبیب د لاسو د حوض کوثر وب زمونږ نصیب کی الله موږ د دنیا او د آخرت د شرمندګونو ساتي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه وقنا عذاب النار